Тэнжылы ў час калі-небудзь ды праб'е, задумліва прамовіў Джанатан. Мы ляжалі каля рэчкі ў зялёнай траве, а была такая раніца, што проста не хацелася думаць, што ёсць на свеце тэнжыл ці яшчэ якое-небудзь зло. Было зусім ціха і спакойна. Пад мостам каля камянёў ледзь чутна цурчэла вада. І толькі гэты шум, калі прыслухацца, можна было пачуць. Было проста здорава ляжаць на спіне, глядзець у вышыню і не бачыць нічога, акрамя лёгкіх белых хмарак. Можна было так ляжаць і адчуваць сябе абсалютна шчаслівым, ціха напяваючы сам сабе і ні пра што не клапаціцца. Але Джанатан пачынае гаворку пра тэнжыла, і я ў адказ пытаюся: «Што ты хочаш гэтым сказаць? Тэнжылы ў час калі-небудзь ды праб'е. А тое, што яго чакае, рана ці позна здараецца з усімі тыранамі», – адказаў Джанатан. «Яго раздушаць, як вож, і ён знікне назаўжды. Спадзяюся, што гэты час прыйдзе хутка». У адказ Джанатан прамармытаў штосьці не вельмі зразумелае. «Ён моцны, гэты тэнжыл. У яго ёсць катла». Вось і зноў ён назваў гэта жахлівае імя. Мне хацелася спытаць пра яго яшчэ раз, але я стрымаўся. Такую дзівосную раніцу лепш нічога не ведаць пра тую катлу. Потым Джанатан паведаміў мне самае горшае, што можна прыдумаць. «Сухарык, пэўны час табе давядзецца пабыць аднаму у сядзібе рыцараў. Мне трэба з'ездзіць у даліну дзікай ружы». Ну як жа ён мог сказаць мне такую страшэнную навіну? Як ён мог падумаць, што я змагу застацца ў сядзібе без яго хоць на хвіліну? Калі ён збіраецца кінуцца проста ў тэнжылаву пашчу, то я іду з ім. І я сказаў Джанатану пра сваё рашэнне. Ён паглядзеў на мяне вельмі дзіўна і сказаў: «Сухарык, ты ў мяне адзін брат, якога я хачу абараніць ад зла. Ты ж просіш узяць цябе з сабой, калі мне патрэбна ўся мая сіла для чагосьці яшчэ, для таго, што сапраўды небяспечна». Але гэта мяне не супакойвала. Я быў такі ўстрывожаны і злосны, што ўсё ўва мне кіпела. «Дык навошта прымушаеш мяне заставацца тут аднаму, чакаць цябе, калі ты, можа, не вернешся?» Я раптам прыгадаў той час, калі Джанатан памёр і пакінуў мяне аднаго. А я ляжаў на сваёй канапе і не ведаў, ці ўбачыў яго калі-небудзь зноў. О, гэта было падобна на зазіранне ў чорную дзірку. І вось ён зноў хоча пакінуць мяне. Проста знікнуць па нейкіх небяспечных справах, пра якія я нічагуткі не ведаю. І калі ён не вернецца, то на гэты раз ніякай надзеі ўжо не будзе. Я застануся адзін назаўсёды. Я ўсё больш і больш злаваўся. Нават пачаў крычаць, і як ніколі раней нагаварыў яму шмат непрыемнага і грубага. Пэўна ж, яму было вельмі нялёгка супакоіць мяне, але ў рэшце рэшт усё скончылася тым, як ён хацеў. Бо я добра ведаў, што ён разумее ўсё лепш за мяне. Глупства. Безумоўна ж, я вернуся, гаварыў ён учора ўвечары, калі мы сядзелі ля каміна ў кухні і грэліся. Гэта быў наш апошні вечар перад расстаннем. У мяне ўжо не было злосці. Я толькі ўсё больш і больш сумаваў, і Джанатан бачыў гэта. Ён быў да мяне вельмі ўважлівы. Ён даў мне свежага хлеба з маслам і мёдам, расказваў легенды і казкі. Але я не мог слухаць яго. Я думаў пра Тэнджыла. Тое, што я даведаўся пра яго, не выходзіла з галавы. Я запытаў у брата, чаму ён павінен адпраўляцца ў такое небяспечнае падарожжа. Хіба ён не можа застацца дома са мной і грэцца каля каміна? На гэта Джанатан адказаў, што ёсць справы, якія трэба рабіць, нават калі гэта і вельмі небяспечна. Чаму? Не зразумеў я. Чаму? Бо ў другім выпадку быў бы я не чалавек, а проста мярзотнік. І Джанатан расказаў мне, што ён надумаў. А надумаў ён вызваліць Орвара з пячоры Катлы. Орвар вельмі многа значыць, нават больш, чым Сафія. Без Орвара, напэўна, ужо зялёным далінам над Джыялы быў бы канец. Было ўжо цёмна, агонь у каміні патух, настала ноч. Калі надышоў новы дзень, я ўжо стаяў каля брамы і назіраў, як ад'язджае Джанатан, паступова знікаючы ў тумане. Так тою раніцай у вішнёвай даліне паўсюдна слаўся туман. Паверце мне, калі Джанатан пачаў аддаляцца, а потым і зусім знік у далечыні, сэрца ў мяне гатова было разарвацца. Я застаўся адзін. Гэта было невыносна. Ад гора я проста траціў розум. Тады я кінуўся ў стайню, адвязаў ф'ялара, ускочыў у сядло і паскакаў наўздагон за братам. Мне трэба было ўбачыць яго яшчэ раз, перш чым згубіць назаўсёды. Я ведаў, што Джанатан збіраўся наведацца ў сядзібу тюльпанаў, каб атрымаць указанне ад Сафіі. Таму я скіраваў каня менавіта туды. Я імчаўся наўскач і дагнаў яго ўжо каля самай сядзібы тюльпанаў. Мне раптам стала сорамна. Я ўжо вырашыў схавацца, але Джанатан назірнуўся і ўбачыў мяне. «Чаго ты хочаш?» – строга запытаў ён. «Сапраўды, чаго я хацеў?» «А ты упэўнены, што вернешся?» – прамармытаў я. Гэта было ўсё, што я мог сказаць. Пэўны час мы ехалі поплеч, потым спыніліся. Джанатан выцер з маёй шчакі слёзы і сказаў: «Не плач, сухарык, мы сустрэнемся зноў. Я абяцаю табе. Але гэта будзе не тут. Гэта будзе у Наджыліме». «У Наджыліме?» – перапытаў я. «А што гэта такое?» «Я раскажу табе пра гэта як-небудзь іншым разам». Цяжка апісаць, як я сумаваў у тыя дні, калі быў адзін у сядзібе рыцараў, і як марудна цягнуліся дні. Вядома, я даглядаў сваю жывёлу. Я падоўгу затрымліваўся ў стайні каля ф'ялара, а потым ішоў да трусоў і доўга размаўляў з імі. Калі-нікалі лавіў рыбу, вучыўся паляваць з лукам і стрэламі, Але без Джанатана ўсё здавалася мне бессэнсоўным. Сафія прыносіла мне ежу, і зноў мы гаварылі пра Джанатана. Я ўсё спадзяваўся, што яна скажа: «Ён хутка вернецца». Але яна маўчала. Вельмі хацелася запытацца ў яе, чаму яна сама не пайшла выбаўляць Орвара, замест таго, каб пасылаць Джанатана. Але што пытацца? Я ж ведаў прычыну сам. Як расказваў мне калісьці Джанатан, Тенджыл ненавідзіў Сафію. Сафія ў вішнёвай даліне і Орвар у даліне дзікай ружы яго самыя заклятыя ворагі, і будзь упэўнены, ён цудоўна гэта ведае. Ён трымае Орвара у пячоры катлы, і яму хацелася б кінуць туды і Сафію, каб яны абое загінулі там. Гэты нягоднік паабяцаў 15 белых коней таму, хто выдасць Сафію, жывую ці мёртвую. Вядома ж, я разумеў, чаму Сафія павінна трымацца як мага далей ад даліны дзікай ружы, і што іменна Джанатан павінен быў пайсці туды замест яе. Яны думалі, што Тенджыл нічога не ведаў пра яго, ці прынамсі спадзяваліся на гэта. Але ж быў нехта, хто здагадаўся, што Джанатан не проста хлопчык-садоўнік. Гэта быў чалавек, які таемна прыходзіў да нас ноччу. Чалавек, якога я паспеў убачыць каля шафы. І гэта вельмі непакоіла Сафію. «Той чалавек ведае занадта многа», – сказала яна. Яна папрасіла неадкладна паведаміць ёй, калі хто-небудзь яшчэ раз суне нос на сядзібу рыцараў. Я сказаў, што чужому не будзе чаго рабіць каля нашай шафы, таму што ўсе тайныя паперы мы перахавалі ў іншае месца, у табакерку, якую паклалі на самае дно меха за ўсом. Сафія дастала яе і паклала туды яшчэ штосьці. «Беражы гэта. Я ведаю, што гэта не так проста, але ты абавязаны ўсё зберагчы». Асабліва не па сабе мне было вечарамі і ноччу. Мне сніліся жахлівыя сны пра Джанатана, і калі я прачынаўся, мяне ахопліваў непакой. Аднойчы ўвечары я паехаў да Залатога Пеўніка. Мне проста немагчыма было сядзець дома у сядзібе рыцараў, дзе так ціха, што здавалася, можна пачуць мае думкі. А яны былі не з тых, што падымаюць дух. Калі я ўвайшоў, усе здзіўлена паглядзелі на мяне, менавіта здзіўлена, таму што я быў адзін, без Джанатана. «Вось гэта навіна!» – усклікнуў Джосі. «З'яўляецца толькі палова братоў львінае сэрца. Дзе ж ты дзеў Джанатана?» На гэта пытанне адказаць было няпроста. Я памятаў, наконт чаго мяне папярэджвалі і пераконвалі Сафія з братам. Што б ні здарылася, нікому не гаварыць, што рабіў Джанатан і куды ён пайшоў. Ніводнай жывой душы. Не ведаючы, што адказаць, я рабіў выгляд, што не пачуў пытання. Але тут сядзеў і Губерт. Яго таксама вельмі цікавіла, дзе мой брат. «Ды дзе ж ён?» – прагучала пытанне. «Не думаю, каб Сафія адмовілася ад свайго садоўніка». «Джанатан на паляванні», – сказаў я першае, што прыйшло ў галаву. «Ён у гарах, палюе на ваўкоў». Атрымалася даволі ўдала. Мае словы былі добрай адчэпкай, бо сапраўды Джанатан неяк гаварыў, што ў гарах паявілася шмат ваўкоў. Сафія ў той вечар не прыйшла, але астатнія жыхары вішнёвай даліны сабраліся як звычайна. Яны, як заўсёды, спявалі песні і весяліліся. Толькі я не спяваў разам з усімі. Без Джанатана мне ўсё было не так. І з гэтай прычыны не хацелася тут доўга заставацца. «Не будь такім сумным, Кару, львінае сэрца!» Падбадзёрыў мяне Джосі, калі я выходзіў. «Джанатан хутка закончыць сваё паляванне і вернецца дадому». О, як я быў удзячны яму за гэтыя словы! Ён па-сяброўску паляпаў мяне па плячы і даў з сабой некалькі смачных пірожных. «Можаш паласавацца, пакуль вернецца Джанатан», – сказаў ён. Ён быў добры, гэты залаты певень. Пасля яго слоў мне нават стала не так самотна. Я прыехаў дадому, сеў каля агню і пачаў есці пірожныя. Хаця ў дзень і стаяла цёплае веставое надвор'е, аднак тоўстыя сцены нашага дома яшчэ не прагрэліся. У пасцелі было зябка, але неўзабаве я заснуў. У сне ўбачыў Джанатана. Але сон быў такі жахлівы, што я міжволі прачнуўся. «Зараз! Зараз, Джанатан!» – закрычаў я. «Я іду!» У цемры, якая шчыльнай сцяной акружала мяне, я выскачыў з пасцелі. Мне чуўся роспачны крык. Крычаў Джанатан. Ён клікаў мяне. Яму патрэбна была мая дапамога. Я зразумеў гэта. Мне хацелася кінуцца тут жа ў цемру, каб прыйсці яму да дапамогу, дзе б ён не быў. Але я разумеў, што гэта немагчыма. Што я мог зрабіць? Не было, пэўна, чалавека больш бездапаможнага, чым я. Мне нічога не заставалася, як залезці зноў у пасцель і ляжаць, трасучыся ад страху і адзіноцтва. Але тым не менш настала раніца і пачаўся сонечны ясны дзень. Цяпер, вядома, было цяжэй падрабязна ўспомніць, які страшны быў мой сон. Але тое, што Джанатан клікаў на дапамогу, я не мог забыць. Мой брат клікаў мяне. Так ці ж я не павінен быў хоць паспрабаваць памагчы яму? Гадзінамі я сядзеў каля маіх трусоў і думаў, што я павінен зрабіць. Параіцца не было з кім, не было ў каго спытаць. Трэба было штосьці вырашаць самому. Я не мог пайсці да Сафіі, таму што яна спыніла б мяне. Яна ніколі не дазволіла б мне, яна была разумнай жанчынай. А тое, што я надумаў, было справай не вельмі разумнай і бяспечнай, нават вельмі небяспечнай. А я не быў такі смелы. Не ведаю, колькі я сядзеў, прытуліўшыся да сцяны стайні і вырываючы траву. Неўзабаве вакол мяне не засталося ніводнай травінкі. Міналі гадзіны, і раптам мне прыгадалася, як Джанатан гаварыў, што не трэба баяцца здзяйсняць небяспечныя ўчынкі. Інакш ты не можаш называцца чалавекам, а будзеш проста маленькай дрэнню. І вось я рашыўся. Я так ляпнуў кулаком па клетцы з трусамі, што яны падскочылі. Каб быць больш упэўненым у сабе, я сказаў уголас: «Я зраблю гэта. Я зраблю гэта. Я не маленькая дрэнь». І калі я рашыўся, стала так лёгка на душы. «Я ведаю, што моя праўда», — сказаў я трусам, таму што больш не было каму гэта сказаць. Цяпер яны здзічэюць. Я выцягнуў іх з клеткі, узяў на рукі, вынес за браму садзібы і паказаў ім на вішнёвую даліну. «Уся даліна поўная травы», — сказаў я ім. «Тут бегае шмат вольных трусоў, з якімі вы зможаце падружыцца. Думаю, тут будзе значна весялей, чым у клетцы. Але бойцеся лісы і Губерта». Трое з іх, здавалася, былі крыху здзіўлены, а астатнія скакалі вакол, быццам не верачы, што гэта было праўдай. Потым яны паскакалі прэч і зніклі сярод зялёных валатовак. Я заспяшаўся да хаты, каб сабрацца. Я ўзяў коўдру, каб захарнуцца нанач, крэсіва, каб развесці агонь, кашолку за ўсом для ф'ялара, сумку з прадуктамі для мяне. Хаця ў мяне, акрамя хлеба, нічога не было. Але гэта быў добры хлеб. Хлеб, які спякла Сафія. Я напакаваў хлебам сумку да самага верху, бо я буду ў дарозе доўга, і калі хлеб скончыцца, мне давядзецца есці траву, як трусам. Сафія абяцала прынесці на наступны дзень супу, але да таго часу я буду ўжо далёка. Бедная Сафія, ёй давядзецца самой есці свой суп. Але мне так не хацелася, каб яна здагадалася, куды я пайшоў. Яна, вядома, даведаецца. Але даведаецца надта позна, каб спыніць мяне. Я ўзяў кавалачак вугалю з каміна і напісаў вялікімі літарамі на сцяне кухні. Хтосьці паклікаў мяне ў сне. І я пайшоў, каб знайсці яго далёка-далёка за гарамі. Я напісаў гэта так смешна, каб, акрамя Сафіі, калі хто прыйдзе вынюхваць штосьці ў сядзібе рыцараў, нічога не зразумеў. Ён, па ўсёй верагоднасці, падумае, што я паспрабаваў напісаць верш ці штосьці такое. Але Сафія адразу здагадаецца, што я меў на ўвазе. Я паехаў шукаць Джанатана. Я быў рады, што ўпершыню адчуў сябе дужым і смелым і спяваў самому сабе. Хтосьці паклікаў мяне ў сне, і я пайшоў, каб знайсці яго далёка-далёка за гарамі. Ах, як хораша гэта гучала! Трэба будзе расказаць Джанатану пра мае спевы, калі я яго знайду. Калі я знайду яго, падумаў я. А калі... Не. Уся моя смеласць тут жа пакінула мяне. Я зноў стаў маленькім палахліўцам, якім быў заўсёды. Але тут жа пайшоў шукаць ф'ялара. Я павінен быў зараз жа знайсці яго. Калі ён быў побач са мной, я не так баяўся. Калі я прыходзіў да яго ў стойла, калі мне было цяжка ў адзіноцтве, колькі разоў я прыходзіў да яго ў стойла, калі мне было цяжка ў адзіноцтве, колькі разоў мяне супакойвала толькі тое, што я глядзеў у яго разумныя вочы і адчуваў, што ён быў цёплы, а нос яго мягкі. Калі б не ф'ялар, я, напэўна, не змог бы жыць адзін увесь гэты час без Джанатана. Я пабег да стайні. Ф'ялар быў там не адзін. Каля яго стаяў Губерт. Так, ён стаяў, лёгка паляпваючы каня па загрыўку і усміхаючыся. Сэрца пачало глуха калаціцца. «Вось хто здраднік», – падумаў я. Мне здалося, што адчуваю гэта даўно, але зараз быў упэўнены. Губерт быў здраднікам. Інакш чаго ён прыйшоў сюды, калі не шпіёніць? Гэты чалавек ведае надта многа, сказала пра яго Сафія. І сапраўды, ён шмат чаго ведае. І ў гэтым цяпер я быў перакананы. Ну, але што ён ведаў? Ці ведаў ён усё? Ці ведаў, што мы схавалі ў мяшку за ўсом? Я стараўся не паказаць, як я напалохаўся. «Што ты тут робіш?» – запытаўся я, як мага спакайней. «Што ты хочаш ад Ф'ялара?» «Нічога», – адказаў Губерт. «Я прыйшоў да цябе, калі пачуў іржанне каня. Я люблю коней. Твой Ф'ялар цудоўны». «Мяне ты не абдурыш», – падумаў я і сказаў. «А што ты хочаш ад мяне?» «Аддаць табе вось гэта». Губер працягнуў мне штосьці, загорнутае ў кавалак белай тканіны. «Ты выглядаў такім сумным і галодным, і мне здалося, што пакуль Джанатан палюе, табе не хапае ежы». Я не ведаў ні што рабіць, ні што сказаць. Я прамармытаў словы ўдзячнасці. Але ж ці мог я ўзяць ежу ў здрадніка? Ці, можа, трэба ўзяць? Я памацаў пакунак і здагадаўся, што ён прынёс загорнуты вялізны кавалак вэнджанай бараніны. Ад яго разліваўся смачны пах. Я ўжо адчуваў, як зубы мае упіваюцца ў мяса, хоць ведаў, што трэба вярнуць гэтае мяса і паслаць прэч таго, хто мне яго даў. Але я гэтага не зрабіў. Займацца здраднікамі павінна Сафія. Мне трэба было прыкінуцца, што я нічога не ведаю і нічога не разумею. Ды што казаць, мне вельмі хацелася мяса, якое было б вельмі дарэчы ў маім доўгім паходзе. Губерт усё яшчэ стаяў каля Ф'ялара. «У цябе сапраўды цудоўны конь, як і мая Бленда». «Бленда белая», – заўважыў я. «Ты любіш белых коней?» «Так, я вельмі люблю белых коней», – адказаў Губерт. «Потым табе захочацца мець 15 таких коней, ці не так?» – падумаў я, але промаўчаў. Раптам чую, як Губерт прапануе штосьці жахлівае. «Давай дадзім Ф'ялару крыху аўса. Яму ж таксама хочацца чаго-небудзь смачнага». Я не мог яго спыніць. Ён адразу пайшоў да меха за аўсом і ўзяў шуфлік, які ляжаў зверху. Я ажно заплюшчу вочы, каб не бачыць, як ён дастае шуфлікам табакерку. Але Губерт раптам ускрыкнуў, і я адкрыў вочы. З зерня на край мяшка выскачыў невялікі пацук. Губерт паспрабаваў злавіць яго, але той саскочыў уніз, шмыгнуў да дзвярэй стойла і знік у адной з норак. «От ты, нягоднік, укусіў за палец!» – сказаў Губерт. Ён стаяў і разглядваў свой палец, а я выкарыстаў гэты момант, сам хутенька напоўніў шуфлік аўсом і перад самым носам Губерта закрыў зерне. «Ф'ялар будзе вельмі задаволены», – сказаў я. «Ён прывык есці авёс у гэты час». «А табе няма чаго радавацца», – падумаў я ў той момант, як Губерт таропка развітаўся і, утуліўшы галаву ў плечы, выйшаў са стайні. На гэты раз яму не ўдалося перахапіць сакрэтныя пасланні, але было ясна, што трэба шукаць новае сховішча. Я доўга думаў і нарэшце схаваў табакерку у склепе з бульбай. Потым я напісаў на сцяне новую загадку для Сафіі. Чырвонай барадзе неабходны белыя коні, і яна ведае вельмі многа. Будзь пільнай. Больш я нічога не мог зрабіць для Сафіі. На наступную раніцу, з уходам сонца, калі ўсе ў вішнёвай даліне яшчэ спалі, я пакінуў сядзібу рыцараў і пачаў прабірацца ў горы.